doskonałych cenach. Z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 27 listopada, minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 13 województw z ostrzeżeniami przed oblodzeniem obowiązują od teraz do rana. Prezydent Wrocławia liczy na sprawny proces i jest jednym z oskarżonych w sprawie Collegium Humanum. Za oceanem święto dziękczynienia. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Nocą temperatury spadną poniżej zera, drogi i chodniki mogą być śliskie, a właśnie zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed oblodzeniem w 13 województwach, w których dokładnie o tym Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii. W południowej części województwa podkarpackiego, województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, południowo-zachodniej części województwa świętokrzyskiego, zarówno części województwa wielkopolskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniej części województwa mazowieckiego, województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny oraz wschodniej części województwa pomorskiego. Alerty będą obowiązywać do jutra, do 10. Prokuratura wysłała do sądu pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Dotyczy 29 osób, w tym prezydenta Wrocławia oraz byłych europosłów PiS-u Karola K. i Ryszarda C. Mam nadzieję, że proces będzie przebiegał sprawnie, mówi prezydent Jacek Sutryk. Dodaje, że od dawna czekał na możliwość przedstawienia swoich racji. Ja mogę zadeklarować, że za każdym razem osobiście, chyba że zmożony jakąś ciężką chorobą, będę się za każdym razem stawiał. Ja na pewno nie będę niczego opóźniał. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy tam ze mną się znajdą, także. Prezydentowi postawiono 4 zarzuty. 3 dotyczą oszustwa, 1 wręczenia łapówki, grozi mu do 8 lat więzienia. CBA ustaliło, że dawna uczelnia Collegium Humanum wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz licencjackich i magisterskich. Rektor i jego współpracownicy mieli brać łapówki za wystawianie dokumentów o rzekomych studiach. Senat zgodził się na podwyżkę akcyzy na alkohol. Ustawę uchwalono głosami koalicji rządowej. Przeciw byli senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Akcyza wzrośnie o 15% w przyszłym roku i o kolejne 10% w 2027. Stanisław Gawłowski z Koalicji Obywatelskiej mówi, że przepisy pozytywnie wpłyną na zdrowie Polaków. Zawsze podwyżki na alkohol są dobrą decyzją, bo w Polsce relatywnie alkohol jest ciągle najtańszy w porównaniu z innymi krajami. W jakiś sposób będzie to ograniczać spożycie alkoholu, a więc przyczyni się również do tego, że Polacy będą zdrowsi. Senator PiS-u Marek Pęk uważa, że rząd, podnosiąc akcyzę na alkohol, po to podnosi, by łatać dziurę budżetową. To jest klasyczny przykład, w którym po pierwsze jest niedotrzymanie obietnicy wyborczej. Miało nie być podwyżki podatków. Dzisiaj jest katastrofa finansowa, więc próbuje się ją przerzucić na zwykłych obywateli. Podwyżka akcyzy to dodatkowe 2 miliardy złotych wpływu do budżetu. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Jutro rusza świąteczna zbiórka żywności. Wolontariuszy będzie można spotkać w sklepach w całym kraju, także w ponad 100 w Małopolsce. Do koszyków warto włożyć żywność z dłuższą datą przydatności, m.in. makarony, konserwy, dżemy czy słodycze. O tym, kto otrzyma paczki z żywnością, mówi Justyna Liptak z Banku Żywności. To jest bardzo szeroki wachlarz ludzi, bo to są seniorzy, czyli osoby starsze. To są rodziny wielodzietne, to są samotnie wychowujący rodzice dzieci, to są osoby z niepełnosprawnościami, to są również osoby w kryzysie bezdomności, czy takie, które walczą z nałogami. Dzięki zakupowi choć jednego produktu więcej podczas zwyczajowych zakupów możemy zmieniać oblicze i życie tych osób na lepsze. W ubiegłym roku w Małopolsce w trakcie zbiórki zgromadzono 33 tony żywności, a w samym Krakowie 16 ton. Indyk jest dziś na wszystkich amerykańskich stołach. W Stanach Zjednoczonych najważniejsze dla wielu Amerykanów święto. Święto dziękczynienia. Symbolizuje pierwsze uczty z przybyszów z Europy z Indianami. Nieodłącznym elementem tradycji związanych ze świętem dziękczynienia jest udział w barwnych i często wielotysięcznych paradach. Ta najsłynniejsza odbywa się na nowojorskim Manhattanie. W tym roku zorganizowano ją już po raz 99. Amerykanie z okazji dzisiejszego święta zjedzą 46 milionów indyków,

Kwadrans po 19:00 to rotacja w programie trzecim Polskiego Radia. Raz jeszcze witam serdecznie. Czasem dobrze jest wrócić do muzyki, do której wiele lat temu miało się sceptyczne podejście, bo wtedy okazuje się czasami, że ona potrafi być całkiem porywająca. Rok 2003, nowojorska grupa Stella Star, grupa, o której dziś chyba już nikt nie pamięta. My Coco, tak grali na swoim debiucie 22 lata temu. Są takie okresy w roku, że o tej porze nadal mógłbym mówić dzień dobry. Teraz się nie da, teraz to dobry wieczór, ale oni i tak to zrobią. Wiraszko i Zuta, teraz w rotacji. No zawsze, kiedy tego słucham, to myślę sobie, że gdyby zespół T-Love spróbował kiedyś nagrać cover Dancing in the Dark Bruce'a Springsteena, to prawdopodobnie efekt byłby mniej więcej jak to nagranie. Dzień dobry. To znaczy dobry wieczór. To znaczy Wiraszko i gościnnie Zuta na świetnej solowej płycie Michała Wiraszki. Tak młodo się nie spotkamy. Jeden z moich faworytów na tym albumie, ale jest z czego wybierać. Myślę, że niektórzy już zdążyli się o tym przekonać, bo ta płyta jest z nami już no, prawie 3 tygodnie. O tej kolejnej płycie zdążyłem wspomnieć we wtorek, ale właśnie tylko wspomnieć. to artysta, który przez kilkanaście ładnych lat był absolutnym faworytem krytyki muzycznej i przez spory czas wyznaczał trendy w muzyce alternatywnej, a potem zrobił kilka dziwnych i niemądrych rzeczy, powiedział parę głupich i został w pewnych środowiskach, jak to się mawia, skancelowany. Dziś próbuje wrócić i chyba za pomocą tego, co robi najlepiej, czyli pisania po prostu dobrych piosenek. Nowa płyta Ariela Pinka przeszła odrobinę niezauważona. Ja zorientowałem się po około 2 miesiącach po premierze, że ten album się ukazał, With You Every Night, ale jest to artysta w muzycznie przynajmniej swojej naprawdę bardzo wysokiej formie, a to nagranie myślę, że dołącza do listy jego najlepszych kompozycji w ogóle w całym dorobku. Live Before Today, Ariel Pink. Live Before Today to taki psychodeliczny pop o sypialnianym brzmieniu, brzmieniu lo-fi, niczym w jego najlepszych czasach i co chwila szalone zmiany. Zmiany. Ariel Pink na nowej płycie With You Every Night, jednocześnie z mrugnięciem okiem też do tych starych, dobrych czasów, bo w końcu Before Today w roku 2010 wydany, przez wielu uznawany za jedno z najważniejszych osiągnięć płytowych Ariela Rosenberga. Zostaniemy jeszcze chwilkę w takich, no właśnie, elektroniczno-psychodelicznych, indie-popowych klimatach. Jelly Haha przed nami i Bounce House. Końcówka roku i powoli zaczynają się remanenty muzyczne. Ten album ukazał się w czerwcu, a singiel w marcu, jeszcze wcześniej, Bounce House. No ale teraz gramy go w Trójce, chyba po raz pierwszy, tak mi się wydaje. Chociaż artystka już na naszej antenie się pojawiała. Jelly Haha, wcześniej nagrywająca jako Angel Abaya, teraz pod takim to pseudonimem Switcheroo, to jest jej pierwszy pod tym szyldem album i Bounce House. To nagranie, które za nami. Wracamy do brzmieni bardziej gitarowych, chociaż tylko na chwilę, ale jeżeli chodzi o takie rdzenne indie rockowe piosenki, to w ostatnich tygodniach na moich playlistach ta nie ma sobie równych. Hard Drive Ontario, ta grupa Kiwi Junior. Around the deer when you care.

Odessa, album Swim, rok 2010. 15 lat, kidy to minęło. Caribou nadal gra, nadal koncertuje i za kilka dni wystąpi w Warszawie. 3 grudnia te wejściówki, które dziś mieliśmy, rozeszły się błyskawicznie. Także zainteresowanie i zapotrzebowanie na występy Dana Snaitha nadal ogromne. Myślę, że zabawa będzie fantastyczna. Na ostatnie 10 minut programu dzisiejszego zapraszam do Australii, a cofniemy się o równe 40 lat, bo to wtedy w listopadzie 1985 roku ukazała się płyta, do której, nie ukrywam, mam szczególny stosunek i zresztą zawdzięczam go programowi trzeciemu Polskiego Radia, bo na trójkowej antenie pewnej nocy, bardzo głębokiej, wiele lat temu usłyszałem te utwory pierwszy raz, a dziś, gdy ich słucham, to doskonale słyszę, jak bardzo na mnie wpłynęły. Heyday, album wydany przez grupę The Church 4 dekady temu. Tak się ta płyta zaczyna, od utworu zatytułowanego Mrch. We'll be right back. can you be so invisible? Get near enough to see. Privilege on privilege, and I want to discover it. Nowofalowe granie z elementami college'owymi, z elementami dżunglowymi, psychodelicznymi również. The Church, płyta Heyday, tak się ona zaczyna, Myrch. Rozmarzony głos Steve'a Kilby i te charakterystyczne dialogi gitar duetu Peter Copps i Marty Wilson Piper. Płyta Heyday kończy 40 lat. Na zakończenie jeszcze jeden jej fragment, czyli Columbus, to przed nami. A my już bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę w Trójce Serwis, a po nim Klub Trójki. Elżbieta Malinowska zrealizowała rotację, a ja, czyli Kuba Ambrożewski, miałem przyjemnością poprowadzić. Dobrego wieczoru. Myself.